إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بندرا بشغل يتدعى الله يجول لنا صلى الله عليه وآله وسلم. yewtere men ko gurnam annabijo alayhi salatu wassalam e sahabaɓe makko. Annabijo alayhi salatu wassalam gurnam makko kanko ɗeɗo sahabaɓe koye kawisaji Allah jeeya, kamɓe gaare dow leydi he ɓe tawi hen ko shirku billah, ɓe tawi hen ko yimɓe ne ndewa ko wiyete kaaƴe e leɗɗe. Aduna o fuu ne heedi bangge, kamɓe ɓe keedi bangge, gila to wonno nelaɗo Allah goto, ñande fo dañi jantuɗo e makko noon noon ha ganduɗa waɗi dumini aduna o fof. Kanko alayhi salatu wassalam yonta mabɓe o ha joni hono makko suwa yiyede taw aɓe ɓe gurtini ko wiyete gandal ko, e sanga annabijo wonno ayi yiɗiɗo tellade makko ko yo jangu, ɓe goni jangu, ɓe goni wawɓe. Ko nanta jangdeji technologie aduna ɗi fof, sa ƴeewi enquête mum tawan ko julɓe puɗɗi yirede nden hunde. Eyi, ko julɓe gummi ganduɗa to makka ɗo jeehi ha Tangier, jeehi ha Philippine. Eyi, ɗum waɗi deftere ganduɗa defte mabɓe ɓurɗe hande hutorede aduna ko wiyete ganduɗa defte géographie. Kamɓe gandi géographie ɗi nokkuji fo ɓe nder hen ko mbaɗɗi pucci mabɓe e bamɗi mabɓe e koyɗe mabɓe. Kamɓe pewniɗe hen defte ha joni ganduɗa leyɗele ganduɗa européen américain en ene jogui statut walla ganduɗa pour mawninde inɗe yoga yimɓe ganduɗa windunoɓe defte mawɗe e nder aduna he. Woni sababu kamɓe ɓe giwe niɓɓe rekunus, anan eɓe kala toon ganduɗa Ibnu Khaldun en, anan eɓe kala toon Ibnu Batuta en. Oɗo ko windino e dow aduna he ko noon wuri, waɗɗi bamgel makko to Tangier ɗo, yeehi ha Philippine ha nokkuji ɗi fof. Kala ko windino hen tubakoɓe nde peeɗi keeɓi doole nde, ko ɗum ɗon mballitori ha yiiti leyɗele ɗe jiiti nokkuji ɗi fof. Ina anda hay ganduɗa to wiyete états unis amérique en hande, ina anda ko julɓe giɗi yiitude toon. Tubakoɓe ne gaari toon, tawi toon oɗo Christophe Colomb o tawi toon diine l'islam, kono mbi ɗum noon ko yo suuɗe. Anno tubakoɓe jiiɗa tarihe l'islam o, yiiɗa wiyede julɓe daɗiɓe walla gidima ɓe ala. Kala toɓe tawno julɓe ko seeɗa e mbarɗumen ha laaɓi, yo batti mumen itte ɗon. Kono ha joni nde saabu e pottan toon e bindi e wo ha joni qur'ana e hadiseje nokkuji mabɓe gonam nder états unis he. Anani ɗum ɗon tigi, ɗum Allah waɗi e nder aduna he, diine l'islam waɗi dominé fof on saaha goto ɗippata. Anani joni noon goto ɓeɗon sahabaɓe hande gonɗo yeeso men wiyete ko Khalid ibnu Saïd ibnu al-As. Eyi, oɗo Khalid ibnu Saïd sa ƴeewi naatbe diine l'islam hoore adan adande, ma tawa toon le 10 premier a tawanmo toon tan. e kanko ne kanko oɗo bammakko noon ko neɗɗo mo yiɗano dine nde bammakko wiyete ko Saidou ibn al-As, oɗo noon wona As ibn Wa'il de ala ko As ibn Umayya tal mukanna, oɗo andirteno e nder makko be Abi Uhayha. Eyi Abi Uhayhata kanko andira ko gorko mawɗo noon, joni nde haalirde ɓi ko naati l'islam nde e o ƴewenno wadda kanko ne. Eyi kanko oɗo Abi Uhayha walla kanko gandirteɗo ganduɗa Saidou ibn al-As ɓi ko mbiyeteɗo haalirde naati l'islam nde, ɓeɗo jeyanon koye hooreɓe nder makka. Kanko honno e to hajuu nokku ne wiya hajuu nokkuji ɓurɗi tawde ko ɓuri ɓadade haram, kamɓe jimtanno ha joni e suudu kaaba he nokkuji maɓɓe ko hen koɗi anani. Kanko oɗo jeyano ko yimɓe teddinaɓe no fewi, hay lamɓe diwan ɓe so gari ɗon ganduɗa teddinanmo jaaha sera makko no wonno wonde neɗɗo mawɗo. O gadi e tamma bi imamati bi imamatihi alhamara isaminati zahiya, somo yalta joni somo jogui haala, so yalti e nder wuuro makka he omo jogui toon pilkol awo hono maggula e goto joganoko hono maggula e makka he, omo jogui ko wiyete ha joni ganduɗa wutte so ɓornimo man wutte woni hen ko comci harir ko ganduɗa hulali mulukil yaman, lamɓe yaman ko ɓen ɓoronto ɗum, ina waɗa ko wiyete khuyudu zahab, taw ganduɗa garaji ɗi taw ganduɗa ko harir hono kangeni anani. Kanko oɗo so ɓornimo nden hunde tan ɓe gandan wonko kewi. O yalti galle makko ñande mum hankkadi omo daasa wutteji ɗon waɗi ngol ɗo pilkol, wa bashabayna o mashabayna yadayhi ta'ifa min gilmanihi almuqallidina bisuyuf, on sa neɗɗo tan ya wasorto ko ɓesgu mum ne suka e mum goto fo no heedi bangge makko, ɓeene kiidi nano ɓeene kiidi ñaama, goto fo no waafi silama mum. Ɓe jii hannde kadi mawka koko jogor dawde wuuro he. Wa kana an yaminihi badu auladihi wa ala rasihim ibnuhu khalid, ñande mum ɓiy ko mbiyeteɗo khalid o ina wonduno e makko, oɗo mo ganduɗa kalaten hannde ha joni gurdam mum e sababu natugol mum l'islam. Eyi joni heeɗo bangge nanoɓe ganduɗa ko ha joni e koreji makko e banu abdi shamsi en ko liƴƴi mawɗe nder makka anandi, hum yahduruna fi hulali dibaji wa sundu, seyden ko yodde ganduɗa kaddule yodde comci e goto alano yeeso mabɓe, kadi ko yimɓe welɓe yiide. Kanko Abu Uhayhata o nde ore ha yetti haram awa yimɓeɓe mbi awa laqad aqbala zuttaji, joom tengade o aride hande wonko kewi, mataw wonko nani walla wonko tini, noon ɓe mbiyannoma zuttaji ɗom tengade, tengade nde tawa gon naɓino hooba kangeji hundeji foof. Kanu yu laqabunahu bidalik li annahu kana ida tawwaja rasa, wonno so ƴettino tengade nde waɗe hoore he awa ganduɗa mbi ñande mum hay goro ganduɗa e ɓuurasiyankoɓe suusa filkade couleur ko filki ko, fala yatamu ahadu min qurashin bi imamatin min launihi hatta yanziya, sona so ittingol ɗon pilkol kay so fini omo filki pilkol hay goto suusa filkade hono maggole wuuro he dawo laamu. Fa awsa annasu tariqa lahu, hankkadi soyna omar tan gacci lawondirte Abu Uhayha nan ara walim maahu hatta akhada majlisahu tahta alkaaba, aw ari palas makko to kaaba ɗo ina anda e goto suusa weyde ɗon o ari hankkadi o firli ɗon ndar hooreɓe makka ɓe ɗon gari hankkadi gari sera makko. Huna aqbala alayhi e Abu Sufyan ibn Harb e Utbat ibn Rabi'a e Abu Jahl ibn Hisham e ko wona ɓeeɗo hoore ɓuurashanko fo gari hankkadi kofi sera makko hankkadi na ƴuri kanko oɗo Abu Uhayha neɗɗo kulɓiniɗo. Fa qala lahum, o wiyani ɓe onon kam ma khabarun sami'tu, wol kabaru min kam nanmi o, e ndeka wonko nan o nani ko Saadu ibn Abi Waqqas naate dine l'islam, tawa kadi goɗɗo ari wino ganduɗa haɓa e makko fiiɗumo heeli hoore mum nani, on kabaru ko on yaltinimo ñande mum Saadu ibn Abi Waqqas, eɗen ganndi oɗo koye kawiraɓe annabi ono ko leñol mangol e nder makka, ko jiidaɗo no fewi kadi ko neɗɗo ganduɗa sahabiyanke mo hono mum natiiɗi, kañum ko ñaagui allah fo yo taw ko jaam, so haale ma tan ganduɗa ko boni ka andu a walanta ko wiyete laakara ladde ko Saadu ibn Abi Waqqas, mo jaabuɗo annabi sallama ganduɗa du'ani muɗum tigon du'an jabanteɗo duwaw, ko noon kadi kanko oɗo goto koye seedanaɓe aljanna sappo he. Kanko noon ko ɗum yaltini wonde Saadu wonmo fi batte ganduɗa haalde mum ñingi ɗum batte dine l'islam o anani. O wi mi nani Saadu ibn Abi Waqqas naatimo rewdima Muhammad wa anna hustara ala rajulin min quraish, kadi o yane quraish yanke goto fa shajjara asahu heeli hoore mum wa asala damahu, o yuppi jiijamal mum li annahu nahahu ani salati lgayri alihatina, holi batte batte quraish yanke o wi woto sujjan ko wona allaji men ɗi. Qurashanko o wino ko yo woppu dine Muhammad diniyel kesel ngel yo aro rewa sanameji koɓe ndewanno ko, kanko gorko ɗum yaltinimo ñande mum. O wi wallahi wal uzza, ɗum woni gondojo mabɓe kartude wondore kay, o in dalaltum ala tahawunikum hada maa Muhammad ibni abdillah mudaratan li bani hashim la anhadanna lahu wahdi, a dawri mawko koy. O wi o woniri lata e uzza, so makkanaɓe jooɗima ɗona mbaddama salaha e ngel ɗo Muhammadu yel e pour ha joni dar sud weli bani hashim an o yi kanko goto ma hafto ya hawa muhammad wal amna anna ilaha abi kabsha an yu'bada fi makkah wal amna anna ilaha ibn abi kabsha an yu'bada fi makkah alam bank o yi ma hada kay ganda dewetedo non so ciwonan no andab yanda ko ibn abi kabsha ibn abi kabsha o yi ma hada ganda dewetedo ibn abi kabsha to de rewetedo e makkah allah o do mo halata rewetade do e makkah mi goto mi daro mi hada den hunde tayi wonon on joodi ma don o do makini ala batti ha joono don jidi habde bele e lamma banu hashim en beedo kasika do hala wonno hala makko nyen mun himbe fu hankadi ciuri mo hankadi ummi o hoti summa ada fi makri mawkib alladhi jaa bi no ardi non o hotir escorto hankadi rewaye makko be na kidi yeso be na kidi ciagal silamaaji na mbafa bangeji makko fof anani himbe bo fo jii ganda no ardo noni ha heddi bi go biyetedo khalid on kay jabaani rutto daade makko ni hago kibi kango Khalid ibn Sa'id ibn al-As o heddi to haram do hankadi o mo namno hol kabaru muhammad o hankadi o mo namno mo ankiri kabaru muhammad haa andi ganda ko muhammad ko noddata himbe fewde mun ko kala ko ankiri kala ko namni wonde est ce muhammad na jari habdu hol ko wadi biya muhammad ay hunde wadani gogirantebe fugo non yo himbe de Allah goto gacce de do kullo lala dido sanamiji dido toori de do galadeji de do laseji giteji puttinidi dum tan de wiyo anani wonno yimbe hebe taw kaabi mettini an kan de rewgul sanamiji gul tampini yimbe hay goto anda depasuji ko watte hen ko watte hen ko e ganda depasuji ko watte hen nyamaleji ko nawete ganda sanamiji gondi der ladde hade yimbe miskinabe tete e mabbe ganda fetuji mabbe ni gasata tan ko depasuji kewdi hebe taw ciki hankali du wadi goto yimbe jalnibe wala hunjube do nan wonde e wa wiya sanamiji di ko fenando weltino fe Allah no wayi di kele kanji fo kam e wa nyamaldeje ko weddoyte to ko depiste to ko mi batta hebde may on sa taw hankari yoga yimbe kaabi di do boneji e kanko haali de onani ka do halande e wa hankado anditigi bam makko o kam alaayi gonga surtout ganoda kanko runki andudo fo ganju bam makko e Muhammad o e sahabaabe nelaado be o runki andudo ka do hala fo dum do yottima do anani dum do woni kanko haawa kanko horebe buda shankobe gila e bam makko heddibe be do woni kanko Khalid o artani galle sona jam o yihi nokku makko to walanno to leli to babira do rewani to munni sako salmina dum gam calminaali kisiidi kambe mbiya no tahiyatal masa dena e goro naata galle sona jawa jom galle to hiidi fo calmina dum so nyaami kadi so ngayni gado ngaran kambe fo mbiyombe albaraka gal jom galle goto fo aran manta dum hankadi yetta dum e ko honno dum wonno hanki sumastalqa ala firashihi alwasir kanko ari o rewani ton awo barkina kay gondo wiyano hebe ndadugil makko lili ton yuridu naw o yidi danade kono nyan mun ko wete la doygul ko rewani to makko do walta ko fusu fittindi gira wete don ki danade ko woni ngoja makko woni ngoja makko ko muhammadu no dara fewde mun ko enani o mo huli kadi ganduda so naati de do hunde ba makko am accata mo gar jeya ko yimbe nyangube neegbe der makko ani do ronki ganda ha joni danade de awo de ban danade so na hen seeda kadi ko Allah holli mo kadi ha joni do ngol makko he kanka mo yeranama kam ko be ngone mun ko dido toruji kam wona gonga wona gonga hanka dum do fo beedi fo dem o yihi to Abubakar o halde mun be don fo kale ko Muhammad ko noddi ko e dine wi o anani dum do woni hankadi ganda be kalimo dino fo ha gasi kanko dum nangi berno ko bamma ko yerno foda wiobe kabe ko walla ganda yobe mballudi do toruji walla sane meji dum kanko ala hakkille makko anani o wi fa Allah subhanahu qad ba'atha Muhammad ibn Abdullah bi dinil huda nala rasul sallam ko Allah tigi nelim rokki modo dine pewal e gonga wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yo ha joni biide nan jewa pewal ko burdum mojjude ko goran muhammadu addi ko dum yo joni jewi pewal gongal awonta yituda majji biidaara jewa gonga gonga ko annabiju addi ko dinul haqq yuzhirahu ala ad-din kullihi walau kariha al-mushrikun kango Khalid ko annamni de o ganda o yaade Abubakar haato annabi sallallahu alayhi wa sallam e wa ha joni ko annamo naate dinul islam anani on sa go nam annabi jo nan ko juuli makka he der saraji wuro he der ganda wimbaluji kaaje so mo rewanno Allah on sa go ton batti hulde e fereebe no ba jogade makko bonande anani jo no kango khalindo yi o namni nelaade Allah biida ko noddata himbe fewde mun ya Muhammad ila ayi shay'in tad'una ya Muhammad ويدعوكم الى ان تؤمنوا بالله وحده لا شريك له بل نود مون غارينغو اني الله غوتو الله هاندي رويد على موريندي ديوال غال واني عبده ورسول منكم مشغل لكم من لاد الله وان تخلعوا ما انتم عليه من عباره حجر لا يرى ولا يسمع بورون كو ويته ريودي ديدو كاجي غان نانجيتا نانا تا غيتي جيكي مون دوم داي هون نافتا مون ولا يضر ولا ينفع وترد ونفد ولا يفرق بين من عبده وبين من اعرض عنه دو ديدو غدي غول بودج او واوا وا سيردو ديدو دوم مو مو روان مو فوفو على اندان هاي بات كادو حالو دو غاندا درس النبي جو حالن كانكو دو خالد فام بصدر اثارير خالد وقال اشهد ان لا اله الا الله وانك عبد الله ورسول وي مسيدي مدايتو على سونا الله ان محمد كامچو دو الله كان لا دو الله فكان خالد بن سعيد بن الاس خامس خمسة او سادس ستة اسلم بكم جياتان كو ايدي بنارد بي كاي هد جاغوم ان جيدي ان كاي على ظهر الارض غادي نفهم دي ايدي بمناد الاسلام كو انه خديجه بنت خالد بن زيد بن حارثه علي بن ابي طالب ابو بكر الصديق سعد بن ابي وقاص رضي الله عنهم اجمعين كان كو دو غنم كان كو خالد او دو ناس دين الاسلام دو مو اندي دون كم يارتا اي غالما gallema be ko satu wonno hen ganda kala faso nema ine hen o wadi fero yalditon anani hulde ganda ha joni bamma ko do tindi e woto bamma ko nangude woto no mandi so nangi mo mojjata e makko wallahi gabi rasulu yaddude ne laado sallallahu alaihi wasallam o wadde annabi jo nafilaji he be ja han kade der juli makka he be cuudo hen anani sona jamma kay walla nibbe be tewa na tuduro ngode on sa wonno mo janga qur'an mo hunyo ayaje qur'an o ya'budullaha sirra amarewa alla ganda ciudu suruka kan khawfan min adha quraish butru hulde ha joni tonyangeje quraish an ko falamma talat ghaibatu khalid an albayt de wonno ha juto arane galle iftaqadahu abuhu babirad o hatibu falab yajidu yadimu faba'at aluyun yum jabe jilo kango de nawna dumunno yata khalid anani yum jabe jilo kala to nati be jilo ko woni ko hebimu faja'atu alakhbar taqulu innahu aslama wa tabi'a muhammadan kabaruji di ngari ndokki de mbi o do de wi'a ko nati l'islam o reedi na muhammad on sanon babo o kay wayno kanga ni junna jununi sayyid makka horejo makka o do hankari ko wi'ete ko hakkilo wayno turno woni kono mabbe na ngani dinne l'islam o do ganda abi uhayha wala ganda abi tedo khunas bint malik be do fo nan bibbe mun nati dinne l'islam de perdi control batene no hunde ani فما كان يظن ظنا ان احد اولاده تبلغ به الجرأة الا ان يخرج على سلطان او دو غوركو ونوكو نيدو غاندا جاغودو ونوكو تيدو جاغ هاي غور ميجيتاناكو نير مكه هيون غاندا جالتو هاجونا لس مارغال مكو سيرتو كاي يدلات عزة ويغفر بالله والعزة ويلحق بمحمد ريلو محمد مكاي هاي غور دامنا نوكو نينو وارسل اليه مولاه رافعا omo jigi non ganda kala haldi machugir no fotino bonani yo an yilu yo moto way wonde fo yo afto mo artiram kanyum en mawni ko an heddibe be biteedo abana biteedo umar fa wajadu yusalli fi ba'd ash-sha'b en jeebe jilaabe tayitono mo juula anani deedo juula no be tawri mo dani je way kambe go nambe dunku yottaade mo salatan hazzat qulubuhum hazza e juula no e feedo ni no way yodde ni go nam rewde allah na wil dum do jiida na kay rewde ganda allah du kay walla ganda garaaji anani anu ganda wala jikki mako galla di kana garaj hay ndiga naftata wa atra'at afidatu marahatan wa tmi'nana de binjinde gonnam kambe ko mabbe berde mabbe de aw heewi ganda yidde o do diina dum do tigi woni ko gonnam ne do mo anda jam ko non ganda nyande yi jam de ko non wiata tigi jonnon hankadi bin jarno fay ko aftade mo miray leedi be kabbo be ngadde kon dum kam iya programme mabbe de ngarde mako ko niide ay ko yitte tuddugal juldo e hurum فقالوا له ان اباك يدعوك للقائه وقد استشاط غضبا لتركك المنزل دون اذن منه ام بي او بابو ما دين ندما ويا ار كانكو مونا سكما او مونا تيكما هول بتا اتشي غالكو فوتي ناني كدو تيناني اناني اوينا كيما او تيناني اي امجيري ناني خالد جوكي مبد فمدا خالد معهم حتى اذا سار عند ابيه حياه بتحيه الاسلام or gannam galle mabbe wi assalamu alaykum babo dum gaduda do taballaka asfa'ta an dinaka wa din abaika wa ajdadika babira do hudi mo wi allah surtu mo allah bonnuma wopton dina bamma e dina mamira e ma watabi'ta muhammadan liginda muhammad ciwir nganda gulam banu hashima kango khalil o wila ma asba inma amantu billahi wahdahu la sharika la o min kami lunda min kami gongini allah goto ala morindi ko wiete dewal ko wa saddaqtu bi nubuwwati rasulihi muhammadin salawatullahi wa salamuhu alayhi wa nami gongini annabagal nelado mako muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa nabastu hadhihi al-asnam allati ta'budunaha min dunillah e dedo ledde ciyaade ganda de waton ga allah de mi weddi ma ladde dum do mi wonta jogade dum mi wonta haaje meeda wonde dedo hunde babu o yoy haka ataqulu annaka ataqulu innaka saddaqta hadha al-mudda'i min kuccita mun biya ana gogdeni o do penno wo nodditi do annabagal taw wona khalil wi ma ho bi mudda'i o nodditaake de ko nelado allah tigi tigi sa yi mo halde mako tan anda انما هو صادق يبلغ رسالات ربي كغونغرانتي تيغون كو ييتيل نال جوميرا سبحانه وتعالى وينصح لي ولك وللناس اجمعين ام لا بنريد مين هون امي هون ما فو ييمب فوف يو غاتشو ردي تورو جي غاتشا غاندا جيكي مون ايتديرو كاجي ديدو لد يو ودا جيكي مون الله غوت فقال ابوه لا بد من ان تعرض عنه تكذبه بابرا دو مين اما ان شيرتي ان كاورتا ان غوندرا سونا جادي ناتو مكو kuccitaye makko pennamo mbiya ko haali ko wona gonga yalti diina makko ha laabi a ɓuuri khalid o wi la faalu ma dama fi irqun yambit o wi tanke ganduɗa ko wiyete ɗaɗol enam dilla tanke omo foofa omo dilla o wi o jogorani wadde nden hunde babiraɗo idan aharimaka min risqi har mimmako iye am foof ko wone arsi kala ko jogimi ɗo e galle a wonta ngadde hen a yiyata a meeɗata hen khalid wi zalika ahwan ma antadartuhum mink man tadartuhu minka wa aqallu ma tawaqqa'ta wadi dum don dum buri famdido goda min nomi ma wada dum kay ko ganda be do be rako o ko daw dum kam na famte dum tam badda kam kay sana mi yitti allah fallahu alladhi razaqaka yarzuquni allah dukudo mo minna ma rokkaf allah kanyum kanyum jingal kan ko rokkata mo jola sinno ganda ko an jogal ma tan de kay himbe ma en jomirar ko haade der qur'an law antum tamlikuna khazan rahmat rabbi idhan la amsaktu so bani adama jogotono arzikaji mi yo feccu nden de dañam maaɓe he kon noon ko allah saccaka allah rokkani hen gonnam guiɗo makko e gaño makko fof moƴƴo e bonɗo foof oyi fa llahu alladhi razaqaka yarzuquni allah dukkuɗomo o ma rokkam fatamayyaza siru bani abdi shamse gaydan min hankadi noon babiraɗo kanko woni mawɗo bani abdi shamse en hankadi tikkire nde naate makko no feewi tano hawri ɗone sawru wona hana alayhi bi asan galiza addaha law nde ko mo moftitomo wedere ko ɗum tan moftirno hañande ɓiɗɗo adda ɗon foof tan hankadi o jiimi ɓiɗɗo tan cabbi hankadi tuttudu bangeji foof o sajja rasahu wa sala dama hoore nde heliguiyam yuppi bangeji foof wama zala yadribu hatta jaala damu yambigu min rasi omo fiya on ha hoore nde gonnam fusi bangeji foof yaltini ƴiƴam o jasadihi ɓandu ndu summa amara bihi fa shudda alayhi wi saqu wi kaɓɓimo hawtiɗa wa hubsa fi ghurfati almudlima yumbal mo nokku nanto nder galle nokku ɓurdu kuɓel niɓɓiɗgel yoɓe meddumo toon ñamde yarde hoto ɓe dokke makko hay hunde fof yoɓe taƴ wa muni anhu ta'amu wa sharabu salatata ayamin balɗe tati summa ja'ahu fi lyawmi rabi nafaru min ahlihi wa qalu kayfa anta ya khalid yimɓe galle makko yimɓe yoga yimɓe galle hene garina ƴewto tawi hankadi moral makko gasi walla yaatiri caggal mbii khalid no wuri o wi inni ataqallabu fi ni'amillahi azza wa jalla o wi mbeɗa yetti allah mbeɗa e nder nemaji allah kewɗi fa qalu ama ana laka an tatuba ila rushdika arta hankadi duttiruɗa garta e rewde sanemeji ɗi wotuɗi a abaka jaɓa ko baaboy ma wi ko fa qala o wi amma rushdi fa ma faraqani wa ma faraktu ɓe mbi yo artir hakkille makko wi hakkille makko meeɗa sertude makko o wi mi sertani hakkille ma hakkille mi sertani am wa amma abi fala udiuhu fima yusi bihi allahu azza wa jalla fima yusa bihi allahu azza wa jalla o wi baabu yam fa mbeɗa yiɗɗum ala ko pondumi ɗum kono noon mi ɗoftatako mo kay ko mbeɗa wofira joomam haqqe joomiraɗo kay woni ko ardi ko noon tigi allah wi allah tabudu illa iyahu kay ko ɗum noon iɗi o biloari dae noon daara ihsana fa qalu qulli abika kalimatan turdihi fi llati wal uzza yufarrij an e mbi bammakko ko laawi nana miftini joni jehan tan kaala tan kaala manta laata e uzza tan kaala e mun en ko moƴƴi tan haysoko gotol awa ɓe gaccuma inna llata wal uzza kanko khalid o wi kanko jogorani wiide noon o wi inna llata wal uzza hajarani asammani abkamani laata e uzza kay waɗaka barke o kaaƴe tan ganduɗa nan waɗanan ɗo e leɗɗe cehaaɗe tan na setta ha feewi oɗo mbaɗi hen jikkeji mum o wi nanata yiyata وإني لا أقول فيهما إلا ما يرضي الله ورسوله ويهون ما على تاي لا تاي أزا سناه إن ولا الله إن لا الله دم دون ورد آكا بارك هانا نريباد كدوم بيمي هانا كدوم بيمي جنغو وليفعل بيما يشاء قل كو يدي ووادم هنكري نون كانكو أبو أحاي حاند حالا كاد وحالا لكادي وندو يوب تونجي دي يوب إيرو تونجي دي كاد يوب أيديهن بوغ يوب أيديهن شد أبو أحايها وساق خالد وأمر أتباعه أن يخرج به كل يوم عند الهاجرة kankon yo yanti nawete bena liireto med kaaje to do ngulege ha ngule kifiyadu ila batha makka wa yulquhu bayna alhijara meddo ma hakunde kaaje baralle gulde biide jawna ton so neddo wada ma don ado way hay bindude hatta tasharahu shamsu ha nangenge fiyamudun ha wula anani fa kana kullama akhrajuhu wa alqahu fil hajrati yaqul alhamdulillahi alladhi akramani bil iman wa azzani bil islam ngande makko de be nayi moto kaaje to be biddi mo der kaaje hebe nokku ganda duudi ala nangi na fawe do makko kala de be nayi mo meddi moto no yimi yetti Allah tiddinirdo kam imanagal mi yetti Allah tiddinirdo kam dine l'islam inna zalika kulluhu ahwanu alayhi min lahdati adabi fi jahannam oy dum do wade do de do kaaje ki do nguli ngedo nangi dum do fode buri ne wanade kam wade de der jahannam jahannam ko dum ko ganda dum woni ko kulmi ko anani arada ay lukini fi abu uhayya o ko do widdi kam do ko abu bamako gasi ko ni de kado du onone la Allah jazallahu nabiyahu wa safihu anni wa anil muslimina akramal jaza ayyo Allah yabna la Allah ko de ne la sallallahu alaihi wasallam golli noddugul makko e feewgul makko e neware makko min fo min pami hen dino ko jiddo fo bade bi o Allah yabna la Allah jibdi mojir kanko khalid ko ni o heddori hankane der galle mabbe haw dey don ko yotti fusa ko fata sallata min sijni abi haw bujiti don ka so babo makko wa mada ila nabihi salawatullahi wa salamuhu alayhi gonna mo firu hudna da kango kuciro ne laa sallallahu alaihi wasallam akadi boyani kadi ferer makko en beedo biitedo umar o e abanu beedo honare dinil islam hankadi gonna babira do rungi andude no wadas babira do no e mittude kango no e mittinde sunade kango ni gattirdo makka batte len hunde أي واللات والعزى لأعزلن بمالي بعيدا عن مكة فذلك خير لي عنك دوي كان قوون لرين لا تعزى جود مكة يكو جوغن وفو يلتين رو مكة ويهي قرين للد وهودي تون أي والأهجرن أولئك الصبار بيد اللنجيب والبنيب الذين يعيبون آلهتي وأرباب أي بنو بألا جم مجي بأمب ألا جم دي أي مهدسة يمب نكوبار ناني bayura do yi gudula kun ladde asira kun do en baif wa dhalla fiha hatta ma takamada do wi ha wonto ko mette bari mu huwa ala shirku ma shirku billah so woni bonande quran ma ta mahsuran mahmuda do perde hangar go nam gallo naati din islam kan ko heddi don hankado huwa ala shirku aw ma wa da annabi sallallahu alaihi wasallam da yamiru sahaba mako yo perde kango khalid kango do khalid ibn sa'id ibn al-as e kanko jom suudu makko biiteedo aminatu bintu khalafil khuzaari bingidi ferande fogo nokko ne wi habashto annabi yamiru be jaa e ferabe jaa habashto onno saabe tampina e makka he onno liñul mabbe ngul banu abdi shamsi an ko seedanaati hen diina l'islam wa qad aqama biha bishra asra sana duubi sappo poodi kanko woto non wonno limi be ngarti gaande makka kanko jabaani artudi wonno rimel funtino be ton wobbe ngarti kali nanga piya tonga kanko non jaade san artudi o yaltani e cuppito sonande annabi ju ferihi madina taw dum ton kanko odo adi tan ko sangande khaybar udditande ko den kambe be jotti ton kanko ganda jafar en fu kambe ganda kambe tawti annabi sallallahu alaihi wasallam ngari ko cagal wolde khaybar annabi sallallahu alaihi wasallam nyando yibe am ngari go annam sahaba makko ferno be gila makka je habash e tawi moto e cuppito o welti be garde gardido ma bi sedo jafar annabi wi mi anda ko burkam welde kam hen hande udditkul khaybar ganda e kudum jaafar e garal jaafar e beedo saabiyan ko be goran dum da weltare nyen mun madina mi wayru dirno be de jiwndiri do duubi sappo be na tuubi e naga gonam be na gonno makka na piye be piri hankadi ganda kam fo be kawrtiito annabi be kebi madina du wada annabi nyu da faye feccudu ko wete ghanaim khaybar ko fecci hen beedo holo no ganda tawnobe haade be ko jeral kibi ngon ongido beedo na kibi ko woni sahabi yanke Khalid ibn Sa'id kanko odo ganda kanko woni mo annabi sallallahu alaihi wasallam wadi governor mun gadan fo leedi yaman tawli islam naati ton fa dhalla waliyan 'aliha ila allahi qar rasul kay sallallahu bi jiwari rabbi kanko wonan tun annabi gonna ma ha kanko odo gonna handina la sallallahu rutte jomunde kanko odo sanga lumdu gal Abubakar Siddiq aw kanko Khalid o gonnam ko neno ari kadi hebe les drapeau Abubakar on sabe kabanno ha joni bilad Sham to on sa romé en taw hariji di fuddidima kanko ne ko di don hariji na way ko heno heddi anani kono kam wali tan golle mawde san kay golle mawde anani wolde water ni marji sufar kanko odo wala marji sufar ana ni ganda den wadi ko sera Dimash on sa non o kanko Khalid o mo jami debbo bi tedu Ummu Hakim bint al Haris Ummu Hakim o do wonno jom suudi Ikrima taw Ikrima tan may edena juuf e o fibana e on e ben der damburdu harande ummi kanko ko nam en yalti ganda ko der den hunde o heddi e mi debbo makko o yalti ganda e ngada damburdu mu kanyum hor mun natu ye hare fi sabah al yawm alladhi tala zifafahu aw lam li ashabi fama kadu yafraguna min da'amihim tawnyan mun umay yangide be nyalli wadde yangi kanko khaym sayr kanko nganda sahaba hatta safatir rum en ndan wonde ko romi en gari pilti ma wurongo anani kanko jago nam ko heddi be han idi fo ko baraza ndarta taw goto nganda waddi be mabbe kambe nganda romi en arabe wondino be mabbe gorko no wi habibun sallama on fo idi gawade mo wari on fa kharaja sarisun akhar goddo kadi yalti kadi o wari on anani Khalid ibn Sa'id o kam gonda wonno non ha hawre goddo nantum e pewduri goddo fofi goddo o silam joni non ko makko ko hebani yottade on silam on ka yottimo goddo no sami kanko o do mo shahudin e bowal ko wiyete ha joni maidanul harb anani ko andani ko no derdon haare juldo kebi yam pulgu labdi do char anani fa shaddara aliha siyabu ursiha wa debbo won kanyum dadi ha tidi nate ganda ha joni o yetti ganda ko wiyete tilli sa makko palal na wonno heno nate der wore der walde wa kharat al ma'arakat ma al khayitin anani kanko mi odo debbu nyan mun o wari hatte worbe jeedido e ganda jamarebe romain fi kabado nabe ke victoire kono non ko wiete victoire o do ganda piri mun aba woni sababu ganda sahaba be mayen anani kanko odo Khalid ibn Sa'id ibn al-As mi ganda pido mo mayo on no yino mayiri ndani kasi kanko silama nate makko wala gawal o yufustu mi malama mi woniri jom kaba anani on hore mun gonnam mata mi warani mbi a warimo kay o wi ko malama o sawdini gonnam on nimsi ko wardunoma ko woni sababu ha naati l'islam caggal mun wa kana dhalika sababan fi dukhulihi fi dinillahi ma'a ad-dakhilin anani sa'id beedo radi kabaruji Khalid ibn Sa'id ibn al-As jawata ko daftarni al-bidayatu wan nihayatu ibn kasir e daftarni al-tabaqatu al-kubra ibn sa'd daftarni hayatu as-sahaba halaka ariton e daftarni al-isabatu fi tamyiz as-sahaba halaka ariton e deftere wal isti'ab de deftere gadi halaka arito be do ngoni sahaba be nala sallallahu alayhi wa sallam dum do wonno ngurnameje mon ngo ngurane ko diine Allah e wallude diine Allah e diino on yaari yas kan dum wonno ngoje mabbe dum woni priorite mabbe do wadi Allah manti be der Qur'an Allah wi yuhibbuhum wa yuhibbuna be deena jidi Allah Allah seedi wonde be jidi Allah Allah wi kanyum ne hidi Allah yu azillatina alal mu'minina sahaba be jikku mabbe nani ko Allah ebe nawani juldo kala juldo mo be nyobe ji be mawni kinta ko do mun a'izzatina al-kafirina kafir non dum kan ganda be jangoto do mun tan kafir fa be galda e mun haaju be galda e mun chaaka a'izzatina al-kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'ib kambe ko wallude diina Allah o tan be kulata kul ganda nyimore nyimobe gonda ka pelor pelo gattoto do kudo e kalu ko boni kambe dum no yibe no hay batteni la yakhafuna ganda lawmata la'im allay ngallo bural deedo modjere alla kanyum rukkibe deedo hunu zalika fadlullah dum don ganda jomiraado subhanahu wa ta'ala modjere alla mawne tigi rukkibe do sahabi yankobe aduna fona na hala hala mabbe tarik mabbe na winda e demde adun de fof kala ganda ganda lampiraje leedel garde aduna e fof kali hala be do sahaba anani e dembe rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم الله الله ربي لا أشرك به شيئا اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب نجني من القوم الظالمين رب انصرني على القوم المفسدين حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم